مجھے

ہمارے دلوں سے خدا کچھ ایسا گیرا جائیں یا رسول اللہ مر جائیں میرے سب بدے بتائیں یا رسول اللہ کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کے لیے رسول اللہ شفاعت مشیر میں برماؤ گے جب خوش نصیبوں کی میرے خواب میں دلا جا میں دیدا کیا وہ سیا جم دم نظر شیتا ایمان لے لے حفاظت کی فرما دعا والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر بروز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلوا علی الحبیب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ماہ رمضان میں ہمیں اللہ عزوجل کی خوف کو عبادت کرنی چاہیے، اور ہر وہ کام کرنا چاہیے جس میں اللہ عزوجل اور اس کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عزوجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہو. اگر اس پاکیزہ مہینے میں بھی کوئی اپنی بخشش نہ کروا سکا تو پھر کب کروائے گا؟ ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کی آمد کے ساتھ ہی عبادت الہی عزوجل نے بہت زیادہ مگن ہو جایا کرتے تھے. چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب ماہ رمضان آتا تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے. مزید فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافی امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کی قصر فرماتے اور خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے اور اللہ عزوجل وحب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تاری رہتا. میٹھے میٹھے سلائے بھائیو اس ماہ مبارک میں خوب صدقہ و خیرات کرنا بھی سنت ہے. سناتے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب ماہ رمضان آتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر کے جی کو رہا کر دیتے اور سائل کو عطا فرماتے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں اور سخاوت کا ذریعہ سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا جب رمضان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کے لیے حاضر ہوتے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم قرآن عظیم کا دور فرماتے. بس رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ صحت کے معاملے میں تھکاوٹ فرماتے. ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہے سخی کے مال میں حقدار ہم. تتلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے سلائے بھائیو ماہ رمضان مبارک میں نیکیوں کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے لہذا کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس ماہ میں جمع کر لینی چاہیے. چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم نقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے اور ماہ رمضان میں ایک تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے. تتلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ عزوجل ہمیں اس مبارک مہینے کی مبارک ساعتوں کو لوٹتے ہوئے خوب تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.

آج رکھنا تمہیں اے شفیع امم، لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام میرے آقا، چلا تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام میرے آقا، چلا بھول جانا کہیں، حوضِ کوثر پہ مت بھول جانا کہیں، تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام میرے آقا، چلا تم پہ ہر دم السلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،